Dinsdag 7 november, Casper Meijer met het NOS-journaal. De onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over het lidmaatschap van de EU kunnen wat de Europese Commissie betreft starten. In een advies daarover staat dat de twee landen voldoende voortgang hebben gemaakt met het huiswerk dat ze vorig jaar van Brussel kregen. Wel komt de Commissie nog met extra voorwaarden. Zo moet Oekraïne meer doen tegen corruptie en minderheden beter beschermen. De Amerikaanse oud-president Trump is urenlang ondervraagd door de rechter in een fraudezaak tegen hem en drie van zijn kinderen. Tijdens de zitting botste Trump herhaaldelijk met de rechter, die dreigde hem zelfs uit de rechtszaal te verwijderen. Trump is al schuldig bevonden. Deze civiele rechtszaak gaat vooral over de strafbepaling en staat los van de strafzaken tegen de oud-president. Hij kan hier geen gevangenisstraf krijgen, maar wel hoge boetes. Trump spreekt zelf van een heksenjacht. De grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte bij Rafah is na twee dagen weer open geweest. Persbureau Reuters meldt dat ongeveer 80 mensen met een dubbele nationaliteit de grens over mochten. Ook mochten er 17 gewonden van Gaza naar Egypte. Verder zijn er zeker 25 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza binnengekomen. VN-chef Guterres zei vandaag dat de bescherming van burgers voorop moet staan. Hij zei dat de Gazastrook een kerkhof voor kinderen aan het worden is. In Polen is de huidige premier Morawiecki van de conservatieve PiS-partij aangewezen als kandidaat-premier. Hij mag als eerste proberen een nieuwe regering te vormen. Toch is het maar de vraag of dat gaat lukken. Hoewel PiS bij de verkiezingen half oktober de grootste werd, wordt de partij al door veel andere partijen uitgesloten. Oppositieleider Donald Tusk werd tweede en maakt een grotere kans om een regering te vormen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Morgen een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ze staan voor me klaar, ik kan mezelf zijn en toch is er iets dat ik niet eerder durfde te vragen. Dit zegt mijn gast van vannacht over haar familie in de eerste aflevering van de podcastserie die ze maakte. Een reeks waarin ze antwoord probeert te vinden op de vraag: waarom werd ik weggestuurd? Nicole Terborg zit vannacht bij me. Ze studeerde religie en levensbeschouwing en journalistiek. Ze maakte al meerdere radiodocumentaires, zoals Dicht bij Wit over colorisme en De Goede Immigrant, waarvoor ze allerlei Nederlanders met een migratieachtergrond sprak. Ook maakt ze, samen met haar moeder en zus, de webserie Kinship, waarin ze ons een inkijkje geeft in haar dagelijks leven. En nu is er de zesdelige podcastserie Kweekje. Kinderen die deels opgroeien bij andere familieleden of pleegouders worden in de Surinaamse cultuur vaak zo genoemd: kweekjes. Mijn gast is er zelf eentje. Op haar 13e werd ze naar een tante gestuurd. Waarom dit zo was en wat dat voor haar betekende, onderzoekt ze in deze reeks. Maar ook duikt ze in de geschiedenis van het fenomeen kweekje, waarin migratie, ontworteling en het koloniale verleden een grote rol spelen. Dit alles levert 6 verhelderende en tegelijkertijd ontroerende afleveringen op. Ze durfde het niet eerder, vragen waarom ze een kweekje werd. Als luisteraar ben je alleen maar blij dat ze het nu toch heeft gedaan. Nicole Terborg is geboren in 1976. Welkom. Moet je dat nou zeggen? Ja, dat moet. Dat zijn de regels. Verder mag er van alles, maar deze moet. Hi Femke. Hi. Leg het zo een beetje goed uit wat een kweekje is. Ja, eigenlijk wel. Het is een soort informele pleegzorg. Eigenlijk, je neemt een kind zonder papieren, gaat een kind bij oma, tante of een kennis wonen. Omdat er bijvoorbeeld beter onderwijs is. Of omdat, ja, er zijn allerlei verschillende redenen. En jij was een kweekje? Ik was een kweekje, ja. Ik was 13 jaar. Kende jij toen het woord kweekje al? Ja, zeker. Ja, ja, dus zo normaal was het? Ja, zo normaal was het. Maar het was niet normaal om het erover, om het te bevragen. Dat niet. Maar je kende dus wel kweekjes? Ja, zeker. Ja, heel gek. Ik, op een gegeven moment was er een extra zus. En ik dacht, het is mijn zus. Maar het is mijn tante. Dus zo vanzelfsprekend is het. Dat er opeens iemand in huis komt wonen. En dat is gewoon je zusje of je broertje. En later bedenk je van, hé, hey, we hebben niet dezelfde ouders. Het is mijn oom of mijn tante. Maar wat je doet, dat heb ik dus meegemaakt. Wat je doet is inschikken, tandenborsteltje erbij en dat is het dan. Ja, het is. Ik kom uit uitgebreide familie en dat is gewoon ook heel allemaal heel vanzelfsprekend en heel fijn en gezamenlijke opvoeding. Dus ik woonde in een huis met drie zussen ook van mijn moeder. En die bracht ons ook naar school. Die maakte eten. Die lazen voor. Dus ja, het klinkt allemaal heerlijk. Heerlijk, hè? Ja. Totdat. Ja, ja, even een spanningsboog maken. Nee, maar ik kan me voor. Je wordt als 13-jarige ging jij naar je tante. Ja. Je woonde in Kuik, in Noord-Brabant. En het klinkt bijna een beetje als een, nou ja, een Hans en Grietje verhaal. Van dat je op een dag mee het bos in wordt genomen. En dat je kiezelsteentjes kan strooien wat je wil. Of broodkruimels, of noem het maar op. Maar jij wordt achtergelaten in Amsterdam. Of maak ik het nu te erg? Nee, weet je wat het is? Ik ben, sinds ik dit ben begonnen, ik heb natuurlijk alles weggestopt. En toen ben ik weer in dagboeken gaan kijken. En toen ben ik weer teruggegaan naar vroeger. En als ik terugga, ja, dan denk ik gewoon aan dat ik. Mijn ouders waren gescheiden. En we waren net verhuisd naar een nieuwbouwwijk in Kuik. Ik had een nieuwe kamer. Ik had eindelijk, zelfs als ik op school in hetzelfde dorp als waar ik woonde. Was heel lang niet zo geweest, want ik woonde in Kuik. En heel lang ging ik naar school in Boksmeer. Dus ik was. Mijn ouders waren uit elkaar, dus er waren geen spanningen meer in huis. Het was gewoon heel fijn, eigen kamer, alles. En vriendinnen. Vriendinnen met wie we naar school fietsten, door weer en wind, maar het was gewoon gezellig. En toen opeens hoorde ik van Nicole, jij moet in Amsterdam gaan wonen. En ik wilde dat niet. En het was ook een enorme overstap, hè? In zo'n dorp in Brabant waar ik woonde, waar iedereen elkaar kent. Buiten spelen, gewoon heel fijn. Veel meer een sociaal leven. En dan ga je naar Amsterdam. En Amsterdam is veel individualistischer. Veel meer groepjes, maar ook harder. Ik was helemaal in shock de eerste week, weet ik nog, hoe mensen tegen elkaar spraken. Dat ze bijvoorbeeld zeiden van rot op. En ik denk, hé, rot op? Maar dat was gewoon een manier van praten. Dus het was ook een soort cultuurshock. Van Brabant naar Amsterdam. Ja, ze vonden dat jij raar praatte. Ja, dus ik had dus Surinamers. Ik had voor het eerst zwarte vriendinnen. En die moesten lachen om mijn Brabants accent. En de witte kinderen ook. Dus dat was echt van een soort vervreemding. Van, hè? En je schreef in je dagboek, ja, ze vinden mij raar, maar zij zijn eigenlijk zij raar. Zij zijn eigenlijk raar, ja. Omdat zij mij op die manier beoordelen. Ik bedoel, je krijgt het accent van waar je woont, toch? Wie is tante Sonja? Tante Sonja, dat is eigenlijk, ik noem haar nu mijn tweede moeder. Dat is mijn kweekmoeder. En zij is een zus van je moeder? Een zusje van mijn moeder. Deel van een tweeling van Weile Leni. En op mijn 13e ging ik bij haar wonen. Ze woonde in een studentenwoning bij het Scheepvaartmuseum. Ze was zelf nog piepjong eigenlijk. Piepjong, 29. Ik was ook, toen ik daarover ging nadenken, toen ik 29 was, ik wilde toch geen kind, een puber bij me hebben? 29 niet. Nee. Ben je nou ja. Maar zij, kijk, Sonja dus, mijn tante, ze had net een soort droomnaam gekregen in het ziekenhuis, verloskundeafdeling en kraamafdeling. En ze nam mijn huis. En ik had geen eigen kamer. We deelden een tweepersoonsbed. Ik had wel een eigen nachtkastje, dat dan wel. Maar heel lief was ze voor me, gewoon lief. Ze zorgde voor me. Dat is ook, ben ik bij mezelf nagaan, is dat misschien ook de reden waarom ik het nooit bevraagd. Geen vraag over stellen, want ik had het wel goed. Ik bedoel, ik was veilig, ze was lief, al dat soort dingen. Had je heimwee? Ik had heimwee, ja. Ja, ik miste Kuik. Je moet je voorstellen, zo'n Brabant. Ik heb nu met mijn nichtje, die is de andere kant op verhuisd. Die is van Voorschoten, dus in de buurt van Den Haag, naar Brabant gegaan. En die gaan nu met hele groepen vriendinnen, dan weer naar een schuur daar, dan weer daar. Dat had ik dus ook. We hadden het veldje in de Heeswijkse Kamp, een wijk. En daar kwamen dus alle jongeren samen. En dan, ja, altijd gezellig. En toen ik naar Amsterdam kwam, kwam er een soort, dat kan ik nu zeggen, terugkijkend, eenzaamheid. Van, hé, ik was eigenlijk wel. Ik was alleen eigenlijk. Er was geen sociaal leven. Ik schaamde me om het te zeggen op school, van dat ik geen eigen kamer had. Dat ik niet bij mijn moeder woonde. Want mijn moeder woonde om de hoek van de school eigenlijk. Maar ik mocht niet bij haar wonen. Ja. En dan is ook geen vriendinnen mee naar huis? Ik nam geen vriendinnen mee naar huis. Nee. Maar weet je wat zo bizar is? Ik heb voor de opnames van Kweekje, dus voor het maken van Kweekje, ik heb mijn dagboek gekeken, maar ik dacht, weet je wat, ik moet eigenlijk ook vriendinnen van toen opzoeken. Ik heb afgesproken met Anouk, een vriendin van mij, een wit Nederlandse vrouw, dus een meisje toen, zeg ik er even bij. Omdat ik al dacht van, hey, ik ben Surinaams, dat overkomt mij. En ik ben Surinaams, misschien heeft het daarmee te maken, wat bij ons heel normaal is. En nou, afgesproken met haar in een café. En toen vertelde ze, toen vroeg ik dus naar, heb ik je dat verteld ooit? Ze zei, nee, dat heb je niet verteld. Maar waar kwamen we toen achter? Ze had eenzelfde soort, zij heeft in de pleegzorg gezeten. Zij heeft ouders gehad die gescheiden waren. Ze woonde op een gegeven moment ook bij de vader. Dus we hadden eigenlijk eenzelfde soort belevenis gehad, zonder dat we het wisten van elkaar. En dus dezelfde soort eenzaamheid precies, daarmee. Precies, ja, maar dus ook weer denken van, hé, het is dus iets universeels. Ja, ik kan het wel op dat Surinaam zijn gooien, maar dat is iets wat, ik bedoel, kweken, het is een Surinaams-Nederlands woord, maar het komt overal ter wereld voor waar er geen overheid is om op terug te vallen. Of, ja, dus. Dus dat was heel bizar om dan tegenover haar te zitten en dan gewoon te merken van, hé, we hebben gewoon een soort gedeelde geschiedenis zonder dat we het wisten van elkaar. We gingen ook hele gesprekken voeren van, maar wat was dat dan? En al pratend, weet je, kwamen we erachter van, weet je wat, we dachten, we wilden gewoon niet anders zijn. Als puber heb je dat, hè, dat wil je niet opvallen. Nee, zeker niet. En een soort, en toch het kerngezin, hoe je het went of keert in Nederland, is toch de norm. Ja, En wij waren anders. Dus het was gewoon zo bijzonder om daar te zitten. Nu veel ouder allebei, elkaar 20 jaar of langer niet gezien. En dan, allebei hadden we dan een soort geheim, wat we niet aan elkaar vertelden. En ze stuurde pas ook een berichtje. En toen zei ze van, ja, dus onbewust trokken we naar elkaar toe. Dat je het toch wel voelde. Ja, ik denk het. Waarom ben je deze serie gaan maken? Even slokwater. Doe. Waarom? Omdat ik voelde in heel mijn hart dat ik het moest maken. Want je had het niet goed genoeg weggestopt. Want nee. Je zei net, ik stopte het weg. Maar ja. Nee, ik had een collega, Anton de Goede, die bij de VPRO werkte, die zei tegen mij, Nicole, wat voor verhaal zou je nog willen maken? En ik zei meteen over kweekjes. Dus dat zat diep in me, maar het kwam wel gelijk omhoog. En hij keek me gelijk raar aan. En toen dacht ik, oh ja, ik wil hier meer over. Ik wil dit verhaal vertellen. Ook omdat ik altijd voel, ik wil nooit zomaar een verhaal vertellen alleen over mij. Ik wil altijd een verhaal vertellen wat groter is dan wat ik ben. En dit verhaal is groter dan mij. Het is groter dan mijn familie. Het gaat, weet je, het gaat over veel meer. En jouw familie zat er niet per se op te wachten dat je hier over zou gaan praten. Nou ja, het is verschillend. Er zijn bepaalde familieleden wel, anderen weer niet. Kijk, net als mijn moeder Jetty Matteren, zij is actrice, zij heeft heel de leven, vertelt ze verhalen. En ik ben een beetje net als zij, ik vertel ook verhalen. Maar niet iedereen in de familie is zo. Niet elk mens is zo, dat jij gewoon dat jij persoonlijke dingen deelt. Ja, wat ik uit je podcast haal, is dat ook in de Surinaamse gemeenschap, dat je ook, hoe noemen jullie dat? Buikverhalen? Inberatories. Ja, dat je gewoon niet alles deelt. Ik had daar met Asfa bijna een socioloog over. Hij zei, ja, het is gewoon een soort, ja, een regel van, je gaat niet alles. Er zijn bepaalde dingen die je gewoon voor je houdt en die je niet deelt. Ja, maar ik hoorde in je podcast dat het soms zelfs zo ver gaat dat als je kind aan het buitenspelen is en het is etenstijd, dan roep je niet Nicole eten, dan zeg je Nicole binnenkomen, want de buren hoeven niet te weten dat je gaat eten. Klopt, ja, dat is een scène in de schoonheidssalon in Zuidoost. En daar kwam ik een Surinaamse vrouw tegen en die vertelde, ja, het was zo heftig. Mijn moeder zei niet, kom binnen eten. Ze zei van, nee, kom naar binnen. En toen sprak ik met mijn moeder over. Ze zei, ja, dat herken ik. Dat mijn moeder deed dat eigenlijk ook. Dus dat is het niet praten. Dus niet alles, niet iedereen hoeft alles te weten. Je noemde haar al even, de socioloog, Asja Bijnaar. Asfa Bijnaar. Asfa, sorry. Asfa Bijnaar. Zij zegt ook van dat, ja, we zijn opgevoed vanuit het idee dat je als kind niet zoveel vraagt. De grote mensen beslissen. Ja. Dus daarom ga je, nou ja, je wordt naar je tante gestuurd, dat bevraag je niet. Maar blijkbaar, als je 20 jaar, 30 jaar verder bent, bevraag je het eigenlijk nog steeds niet. Nee, zij heeft het over een autoritaire opvoeding. Dus dat je bevraagt niet. Ik heb me ook wel zo verbaasd, hoor, dat ik dan kinderen, bijvoorbeeld toen ik klein was, En dan was ik bij vriendinnetjes thuis. Brabantse vriendinnetjes. En dan hoorde ik hoe ze tegen hun ouders spraken. En dan dacht ik van, wauw, dat zou ik echt niet moeten doen thuis. Weet je wel, dus er is echt een soort... Ja, er is wel een verschil. Ja. Maar is dat dus jaren en jaren doorwerkt? Want dat je eigenlijk... Je zegt ook, het is alsof er twee Nicoles zijn. De ene mag dit onderzoeken en de ander denkt, ja, doe maar gewoon niet. Ja, er zijn twee Nicoles. Er zijn heel veel Nicoles eigenlijk. Surinaams, Nederlands, Brabants, Amsterdams. Dus ik heb ook tijdens het maken van dit... heb ik constant gesprekken met mezelf gevoerd van... De wereld staat in brand. Waarom ben ik nou hiermee dit verhaal aan het maken? Wat doet dat ertoe? Ik ben gelukkig. Ik ben gezond. Waarom moet ik mijn familie bevragen? Waarom moet ik dit maken? Dus constant mezelf bevragen, ja. Maar op een gegeven moment dacht ik van... Nee, het is nu... Ik laat me niet tegenhouden omdat het ongemakkelijk voelt. Ik laat me niet tegenhouden omdat ik het eng vind. Ik laat me niet tegenhouden door wat er eventueel zou kunnen gebeuren... Ik moet dit verhaal vertellen. Ik heb altijd verhalen die diep in me zitten. En op een bepaald moment, dan moet ik er iets mee doen. En nu was gewoon echt het moment. En op het moment dat je zus dan tegen je zegt... Ja, je kan wel aan die boom gaan schudden... maar dan voor hetzelfde geld krijg je een kokosnoot op je hoofd... denk je dan niet, ja, dat heeft ook wel een punt. Ja, ik zie hem stilvallen. Nee, mijn zus die zei tegen mij van... ja, je schudt en ik kan een kokosnootboom schudden... maar je weet niet of het op je hoofd valt... of dat die openbreekt dat je een lekkere vrucht hebt. Nee, dat is zo. Dus ik wist ook niet van waar begin ik aan. En het is een reis geweest van 3 jaar. Emotionele reis. Dingen waarvan ik niet wist... dat het er was, dat ik naar Suriname zou gaan, hoe ik me zou voelen. Zoveel wat er in mijn hoofd gebeurt. Wilde jouw moeder meteen meewerken? Mijn moeder wel. Ik zag wel dat een soort angst in de ogen. Want zij heeft jarenlang op het podium haar verhaal verteld. En nu ben ik aan zet. Nu ben ik degene die vragen stelt. Maar dat vind ik wel lief van haar. Ze wilde wel meewerken, want ze vindt het belangrijk dat ik mijn verhaal onderzoek en dat we praten. Weet je? Dat is wel echt hoe zij ook, wat ze altijd zegt, weet je, open communicatie en gewoon praten en delen. En door ons verhaal te delen, helpt het misschien ook andere mensen om weer te delen. En praten we met elkaar. Ja. Maar jij vroeg aan mij of mijn moeder gelijk, ja, ze zei wel gelijk ja. Maar we hebben wel heftige, dat hoor je ook terug in de serie. Het zijn geen makkelijke gesprekken. Nee, en af en toe wordt ze natuurlijk ook flink naar haar gewezen. Door mij bedoel je? Ja. Ja, ja, ja, ja. Omdat ik me... Ik heb wel meer begrip voor haar. Nu ik een beetje weet wat er met haar was. Want eind jaren 80 gingen mijn ouders uit elkaar. Ging mijn moeder naar Amsterdam. Ik mocht niet bij haar wonen. Ik kan me niet voorstellen dat ik mijn kind niet bij me zou laten wonen. Of wat mijn vader en moeder hebben gedaan in de jaren 70... dat ze mijn zus als baby bij mijn moeders ouders achterlieten. Dat kan ik me zelf niet voorstellen als moeder. Ik wil mijn kinderen gewoon bij me hebben. Maar ik heb wel meer begrip voor haar. Het was een andere tijd. Dit was jaren 70. Een toekomst opbouwen in Nederland en... Suriname was deel van het Koninkrijk. En dan was het heel normaal dat als je universiteit wilde doen of HBO... dan moest je naar hier naartoe of naar Amerika. Maar dus, het is een heel... Kijk, ik kan makkelijk praten. Hè? Ik zit hier, ik ben tweede generatie. Zij hebben gewoon echt hun plek moeten bevechten. Zij waren aan het overleven. Nu schrik alles over één kam. Maar zij hadden een heel andere positie en strijd... dan wij als tweede generatie. Ik praat niet namens de tweede generatie, maar... het is een andere positie. Maar ik kan... Hoe mijn moeder het moederschap heeft ingevuld... zo zou ik het niet kunnen doen. Nou ja, op een gegeven moment zeg je ook van... het voelt alsof ze haar eigen kind inruilde voor het podium. Want zij ging naar Amsterdam. Ja, pittig, hè? Dat zeg ik werd gewoon. Actrice. Ja. Jij ja. mocht niet bij haar wonen. Kon ook niet meer thuis wonen. Nee. Nee, het is zo dubbel... Want kijk, aan de ene kant, doordat ik haar op een podium heb zien staan... sta ik makkelijk op een podium. Doordat ze een carrière heeft gehad... zo'n carrière heeft en dingen doet... heeft ze mij heel veel kunnen geven. Want Nou ja. Opvoeden is voorleven. Het is niet per se zeggen hoe het moet, maar voorleven. Maar aan de andere kant zou ik nooit kunnen doen, zou ik nooit gedaan kunnen hebben wat zij heeft gedaan. Nooit, never. Weet je, ik zou nooit mijn kind in de buurt kunnen hebben. Mijn zoon Naïm, 11 jaar oud. Dat ik hem naar mijn zus stuur en dat hij niet bij me woont. Maar goed, weet je, ik heb ook nu geleerd dat tijdens het maken, zie ik helemaal hoog ademen, tijdens het maken van deze serie, dat dat we allemaal het ouderschap op een andere manier kunnen invullen. We zitten in een maatschappij waar we allemaal soort in iets ge... Zij heeft over keurslijf, hè, waar we ergens ingeduwd worden. Maar we hebben niet de vrijheid om ons ouderschap op onze eigen manier in te vullen. We worden heel gauw beoordeeld. Nee, en moeders misschien nog wel meer dan vaders. Zeker, en daarin was ze ook wel haar tijd vooruit. Ik bedoel, eind jaren 80 ging zij voor haar carrière naar de stad. Ze was mijn gast afgelopen maart. Precies, Femke, je zit ook in de serie, hè? Ja, er ja. zit een stukje in waarin ja. ik het met haar hierover heb. Ja. Dat ik ook vraag wat jullie ervan vonden. En dat ik zeg van ja, ze hebben wel een moeder om trots op te zijn. En dat moment dat ik mezelf dat hoor zeggen, denk ik, ja, Femke, je weet beter dan dit. En waarom zeg je dat? Nou, omdat ik echt wel weet dat kinderen niet een ouder willen waar ze trots op kunnen zijn. Ze willen een ouder die er is. Ik denk dat het allebei, dat je allebei wil. Ik denk dat als kind, dat zij als voorbij naar heel mooi. Als kind wil je altijd bij je ouders zijn. Maar tegelijkertijd wil je ook wel dat... Ik heb mijn moeder gehoord, hè, wat de cassettebandjes in de jaren 80 en hoe ze daar klonk, totaal niet herkenbaar. Een heel andere vrouw dan dat ik er nu ken. Heel erg wachtend, afwachtend. Niet het leven vastgrijpen. Zo een andere vrouw. Ik weet niet hoe gelukkig ik was geweest als dat mijn moeder was geweest. Dus ik denk dat ik allebei zou willen. Je wil een moeder waar je trots op kan zijn, maar ook een moeder die er voor je is. En misschien, ik denk dat zij die twee rollen niet tegelijk kon vervullen. Ik blijf in herhaling vallen, hè, dat het zo een dubbel iets is. Een dubbel gevoel, een dubbel... Dubbel alles. Ja, ik bedoel, aan de ene kant heeft ze mij dus naar haar zusje gestuurd. Maar tegelijkertijd, ze woont nu naast mij, wij zijn buren. Helpt zij me wel ook als ze gekookt moet worden soms, of ze haalt de kinderen van school. Dus ik profiteer ook van die uitgebreide familie. Ik leun ook op haar. Maar tegelijkertijd, ja, is nu wel minder geworden, had ik wel wat boosheid naar haar toe. Omdat ik me niet kan voorstellen dat ik mijn kind weg zou sturen. Je zei net al even in een bijzin cassettebandjes. Ja. Je hebt ook onderzoek gedaan, nou ja, echt alle kanten op. En één ding wat jij hebt gevonden of wat je hebt gekregen zijn cassettebandjes. Ja, ik zal het even uitleggen. Ja. Want in de jaren 70, jaren 80, hè, toen het Oceaan zat, dus heel, een groot gedeelte van de Surinaamse familie woonde in Nederland en een groot gedeelte woonde in Suriname. En ze wilden contact houden met elkaar. En naast brieven, bellen was duur, stuurden ze elkaar ingesproken cassettebandjes. Dat kan ik me ook nog herinneren. Dat we gewoon in de woonkamer zaten en dan werd er een bandje erin gestopt en dan gingen we luisteren naar mijn opa, oma, ooms en tantes. Dat weet ik nog. Het was ja, gewoon hele fijne herinneringen. Maar die meeste bandjes, daar is overheen opgenomen. Of die zijn mensen kwijtgeraakt. En ik dacht, nou, ik wilde ten eerste onze familiebandjes vinden. Die waren gewoon niet te vinden. Uiteindelijk wel gevonden. Dat hoor je ook in de serie. Maar ik heb een oproep gedaan bij Mart Radio. Dat is een Surinaamse, lokale zender, maar heel veel Surinaams luisteren daarna. En ik heb op social media een oproep gedaan. En ik heb gewoon bandjes gekregen van Surinaamse families. En ik kreeg ze voordat ik mijn eigen bandjes had gevonden. En ik Wat voor dingen hoor je daarop? Nou, je hoort echt die lekkere Surinaamse tongval. Dat je denkt, hey, dit is gewoon mijn familie. Ik hoor alsof ik mijn eigen familie hoor praten. Ik heb verschillende dingen gehoord. Juist dat er niet wordt gezegd van ik mis je. Maar aan de andere kant hoor je ook dat mensen wel zeggen ik mis je. Of hou nog even vol. Maar je hoort vooral dat ze met hun stem, dat ze elkaar willen geruststellen. Want ze waren niet samen. Hè? En doordat je elkaar stem hoort, dat is toch dichterbij dan een brief. Dus ik had het gevoel alsof ik terugging naar de jaren 70 of jaren 80. Maar ook mijn moeder, die ik hoor praten in de jaren 80 over censuur. Gewoon ten tijde van Boutersen. Dat ze dan zegt van, hey, er is een censuur, maar ik ga toch alles zeggen. Dus ik had echt het gevoel, hè, van ik ga gewoon terug naar die jaren 80 in Suriname, waar militairen door de straat reden, dat er een avondklok was, dat er geen levensmiddelen waren, dat er dozen vanuit Nederland gestuurd werden naar Suriname. Ik ben echt een geschiedenismens. Dus ik werd gewoon echt ook emotioneel. Dus ik denk, ik heb gewoon geschiedenis hier in mijn hand. Ik hoor gewoon geschiedenis. Dus het was ja echt alsof ik goud in mijn handen had en heb. Wat mij dan opviel, het gaat ook heel erg gewoon over dagelijkse dingen. Tuurlijk, dat zei mijn tante ook. Je wil niet elkaar zorgen. Je wil niet vertellen over je zorgen als je diegene spreekt die je nooit spreekt of hoort die je nooit hoort. Dan wil je het hebben over de dagelijkse dingen. Want als je over die dagelijkse dingen hebt, dan ben je dichtbij. Ja, toch? De inrichting van het huis. Ja, precies. Of als je bedoelt, hè, of dat je gewoon zegt van, ik heb dat gekocht, ik heb dat gegeten. En dan is het toch een beetje alsof die oceaan er niet tussen zit, maar dat je bij elkaar bent. Want je hebt het over de dagelijkse dingen. Weet je, maar ik hoorde ook iemand zeggen van, ja, spaar alsjeblieft, zodat je volgend jaar kan komen. Dus dat gemis hoor ik. De liefde, de lobby hoor ik. Zoveel. Weet je, door deze serie ben ik erachter gekomen hoezeer wij als Surinamers ook diezelfde geschiedenis hebben. En dat we veel gemeen hebben. Ja. En ik ben ook achtergekomen dat ik heel Nederlands ben. Dus het is it's all in me. Ik ga heel even alle luisteraars die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen vertellen wie er vannacht naast me zit. Dat is Nicole ter Borg, journalist, presentator, radiomaker. Maakt al meerdere radiodocumentaires, zoals Dichtbij Wit, De Goede Immigrant. Ook maakt ze samen met haar moeder en zus een webserie, Kinship. En nu is er Kweekje, een zesdelige podcastserie over haarzelf. Hoe ze op haar 13e naar een tante in Amsterdam werd gestuurd om daar te gaan wonen. Maar ook vertelt Nicole andere kweekverhalen en duikt ze in de geschiedenis van het fenomeen, waarin migratie, ontworteling en het koloniale verleden een grote rol spelen. En je bent er zo diep ingedoken dat je daar Suriname. De Goede Immigrant trouwens is geen documentaire, is een interviewserie van Dipsaus. Dank je, heel goed. Ja. Goed zo. Maar wat zei je, Femke? Ik wilde het even met je over Suriname hebben, want daar ging je heen. Ja joh, wauw. Wat hoopte je daar te vinden? Nou, laat ik eerst uitleggen onder wat voor omstandigheden ik ging. Ik was 22 jaar niet geweest. En heel veel mensen, ik zat laatst nog in een Uber. En er was een 30er, Surinaams Nederlander. En die zei, was je zo lang niet geweest? Ik ga 2 keer per jaar. Hoezo ga je niet? Is belangrijk voor je. Hij ging helemaal los. Maar ik was dus 22 jaar niet geweest. Omdat ik altijd dacht van, hey, ik ga liever naar een ander land. Ik wil gewoon liever de wereld zien dan dat ik weer naar Suriname ga. Dus ik was 22 jaar niet geweest. En daar schaam je je wel een beetje voor. Ik schaam me ervoor, ja. Ik schaam je verontschuldigt je ook de hele tijd. Ja, zeker. Maar tijdens de zoektocht merkte ik van, hey, ik moet naar Suriname. Daar ligt iets. Ik moet... Kijk, de serie gaat over de vraag, hè, waarom ik een kweekje werd. Maar het gaat ook over nog veel meer. Het gaat ook over mijn familiegeschiedenis. Het gaat ook over de Surinaams-Nederlandse migratiegeschiedenis. Hè. Ik bedoel, die migratie zorgde ook voor meer kweekjes. Dus ik ben naar Suriname gegaan na 22 jaar. Nou, dat vond ik heel spannend. Omdat ik alleen ging. Normaal ga ik met mijn familie. Mijn oom is daar, dus mijn familie is daar. Maar ik ging alleen ernaartoe. Ik zou alleen werken daar. Dus ik vond het heel spannend. Ik had ook een telefoongesprek gehad met Milde Caprino, historica. Echt een naam. Zij werd in Paramaribo. Precies, echt een naam. En die begon me aan de telefoon al te waarschuwen van, hey, maar als je gaat, hè, en we gaan naar de plantage, hè, waar mijn voorouders vandaan komen, een gedeelte van mijn voorouders, dan moet je waarschijnlijk wel een ritueel doen, een plengoffer. En ik denk, ja, plengoffer, als ik dat doe, dan is meestal mijn moeder erbij. Of iemand die, weet je wel, die mij kan begeleiden of helpen. Want wat doe je precies? Het is iets met water en een kalabas. Ja. Even heel simpel gezegd. Ja, in plengoffer, dus we geloven dan echt, weet je. Als je kijkt naar de Winti, dan geloof je aan Nana, dus een hogere schepper. Maar ook vooroude geesten, alles is verbonden met elkaar. En je leeft in reinen met de wereld om je heen. Dus als je ergens naartoe gaat, dan groet je. Dan groet jij moeder aarde. Dan groet jij de voorouders die daar de weg voor jou vrij hebben gemaakt. die groet jij. Je gaat niet zomaar er komen van ik kom. Je wil respect betuigen. En ja, dan sta je daar met je kalebas je toch weer even te schamen. Ja, want ik kwam daar aan en ik maakte me al zorgen toen ik in Nederland kwam. Was van hé, ik moet het alleen gaan doen. En want er is ook een ding tussen ik ben een Nederlandse, een Surinaamse Nederlander. Ik ga naar Suriname. En dan denk je, oh, ze zien ze me aankomen. Weet je wel, zien ze mij gewoon aankomen als Nederlandse. Wat gaan ze zeggen? Hoe gaan ze naar me kijken? Je schaamt je ook dat je de taal niet goed spreekt. Ik versta Sradang Tongel. Ik spreek het ook, maar je hoort echt een zwaar Nederlands accent. Ja, dus daar schaam ik me voor. Ik geef het eerlijk toe. Gaat wel iets beter, trouwens. Maar ja, dus met al dat soort ideeën en gevoelens ging ik naar Plantage Berlijn. Waar je voorouders gewoond hebben. Precies. En ik had de kalebas bij me. Ik stap uit die auto. Ik zie daar Otmar Tjaar staan. Een van de nazaten van het slaafgemaakt. Heel veel van die plantages. Die zijn dan niet meer in handen van nazaten. Deze wel. En hij staat er met een panjestof om zijn hals heen. En wat ik denk, is dat? Panje is van de Marons. Mijn moeder zegt altijd dat zij het slaafgemaakte niet gewacht hebben. Tot ze bevrijd werden. Die zijn lekker het bos ingegaan en hebben zichzelf bevrijd. En het is gewoon een stof die zij heel vaak dragen. Die je gewoon ook bij rituelen gebruikt. Hele kleurrijke stof. Dat had hij om zijn nek heen. En ja, en toen dacht ik, oké, nu is het moment. Nu moet ik dus echt met die kalebas. Moet ik even tegen de historicus zeggen van, hé, ik wil dit gaan doen. Dus ik vond het enorm spannend. Dus ik tegen Otmar Tjaar van, hé, ik wil een ritueel doen. En hij begon te lachen. Ik dacht, oh, hij lacht me nu al uit. Dus ik was al gelijk helemaal een ding. Maar hij lachte me niet uit, bleek uiteindelijk. Hij vond het was meer een lach van, hé, wat goed dat jij hier bent en dat jij je cultuur omarmt. Dus toen liepen we naar een enorme, mooie kreek. Echt super. Ik bedoel, het is een vreselijke plantage, maar het is heel rek. Maar het voelde zo vredig daar, omringd door bomen, helder water, heldere lucht, warme zon. Het was gewoon heel mooi daar. Dus hij ging met de kalebas. De kalebas is een soort gedeelte van een vrucht, de helft van een vrucht waar je dus water in doet. En hij pakte wat water voor mij en toen ben ik gewoon gaan bedanken. Bedanken dat ik er ben. En bedank mijn voorouders dat ze me de weg voor me vrij hebben gemaakt. En moeder aarde bedankt. En het voelde als een soort alsof ik herboren was. Zo voelde het. Ja, was fijn. Het was heel fijn. Ja, ja. En hij zei, je bent niet de enige. Hè? Er komen heel veel tweede generatie Surinaamse Nederlanders hier naartoe om een soort zichzelf te vinden. Een soort vrede te vinden. Antwoorden te vinden. Dus ja, het was heel, heel mooi om daar te zijn. Ik liep daar rond met Otmar Tjaar dus en met Mildred Caprino. En ik had het gevoel alsof ik geschoold werd in mijn eigen cultuur. Terwijl ik heel veel heb meegekregen hoor van mijn ouders wat dat betreft. Niet qua taal, dat is nog een ding in de serie. Maar wel qua andere dingen. En het was gewoon heel mooi en heel vredig. Alsof je, als ik met familie daar liep. Dus dat was een hele mooie gewaarwording. Dat je voelt dat je onderdeel bent van niet alleen maar je eigen familie, maar ook van een grotere familie. Daar ben ik ook achtergekomen. Dat is echt uit de archieven ingedoken. Ja, ja, ja. Wat kwam daaruit tevoorschijn? Nou, dat tot heel ver terug niet-biologische kinderen gewoon bij familieleden wonen. Dat het heel normaal is dat je samen kinderen opvoedt. En ook wat Mildred mij leert, dat Kweekje ook iets heeft van vertroetelen en iets liefdevols heeft. Ja, ik heb heel veel van mezelf daar gevonden. Maar ik kwam daar wel op een hele heftige tijd. Dag 2 waren de onlusten. Dus er waren demonstraties tegen, het gaat heel slecht economisch. En er was een journalist een auto in brand gestoken. Mensen gewond geraakt. Ja, heel heftig. En dat was dag 2 dat ik daar was. Na 22 jaar. Dus dat was heftig. En dan denk ik van, kom ik hier met een stom verhaal over Kweekjes. Terwijl mensen hier 3 banen hebben. Niet rond kunnen komen. De straat op gaan. En dan kom ik hier over Kweekjes. Maar waarom moet je je altijd verexcuseren? Voor dat is, ik probeer nu uit te leggen wat er in mijn hoofd zich afspeelde. Ik ben inmiddels op een andere plek. Maar dat gebeurde toen ik daar was. Constant met mezelf in gesprek. Maar ook wat je voelt. De samenleving is veel hiërarchischer, hè, in Suriname. Het is allemaal veel meer toestemming vragen. Op een bepaalde manier mensen benaderen. Sommige dingen niet bevragen. Niet bevragen, maar ja, gewoon anders. Dus dat maakt me... Kijk, in Nederland voel ik me vrij om te gaan en staan waar ik wil. Geboren, getogen hier. Maar daar moest ik kijken, hoe zijn die codes? Hoe werkt dit? Ja, dus het was een heel... Ja, het was gewoon echt, echt mooi om daar te zijn. En kun je uitleggen, want wat ik ervan begreep... is dat het fenomeen kweekje ook al stamt... Nou ja, ook al, dat het zijn oorsprong vindt in de slavernij. Nou, eigenlijk, kijk, ik kan met die serie, ik kan maar 6 delen maken. Want eigenlijk zou je dan ook nog naar het continent willen gaan, naar Afrika, om te kijken. Want daar hadden ze natuurlijk ook al de uitgebreide familie en dat soort gezinsstructuren. Maar in de transatlantische slavernij, wat we daarover weten, ik heb allemaal experts gesproken, zoals Gloria Wekker, die vertelde, en Frank Drachtenstein, die vertelde het ook. Een kind zat al niet bij de biologische ouders. Een vader of moeder... In de boot. Nee, maar laten we naar de plantage gaan. Een vader en moeder... Een vader kon elk moment verkocht worden of vermoord worden. Of een moeder ook. Ze moesten werken, weet je wel? Ze werden uitgebuit. Dus die kinderen, die zorg werd al verdeeld. Er was meestal een Criollo-mama, een wat oudere vrouw... die dan voor de kinderen zorgde. Dus dat was toen al... Toen was dat al het geval. Maar wat heel heftig was, ik ging naar het EBG-archief... Evangelische Broedergemeente, ja, de Hernhutters wel, die komen uit Zeist. Voor de afschaffing van de slavernij, volgens mij in de 18e eeuw... zijn zij naar Suriname gegaan om de boel zeg maar te bekeren. En zij gaven dus ook al onderwijs en ze hebben alles heel goed bijgehouden. Dagboeken, allerlei beschrijvingen... Ja, en ik vond in het archief dus, ben ik achtergekomen dat Para, dat gebied waar Plantage Berlijn ligt, waar mijn voorouders vandaan komen, daar waren onevenredig veel kweekjes. Dus ik was helemaal in een soort van, het gaat zo ver terug. Dus nog meer daar dan andere gebieden in Suriname. Dus dat was echt een soort, het gaf mij een soort... Om te weten dat het verder gaat. Om te horen dat het verder de geschiedenis raadt. Dat gaf mij een soort rust in mezelf. Dat wat mijn ouders hebben gedaan, dat dat ergens vandaan komt. Dat dat een geschiedenis heeft. En dat het ook een. Het is een overlevingsstrategie. Dus dat is ook iets moois. Het is een manier waarop mensen probeerden te overleven. Je deelt de zorg. Je deelt, je voedt samen kinderen op. En ergens is het een geschenk dat wij dat niet hoeven te doen. Ja, ja. Ja, het is heel dubbel, hè. Ook, want weet je, mijn familie, ik hou zoveel van ze. Het is zo fijn dat ik, als er iets is met een van ons, hè, heb ik niet over het gezin, heb ik het echt over ooms, tantes, neef en nicht. Als er iets is, iemand is ziek, iets ernstigs, dat hebben we al... paar keer meegemaakt in de familie. We zijn allemaal niet goed. We zijn zo betrokken bij elkaar. We staan er voor elkaar. Ik bedoel, ook onze vee. Ik voel me thuis bij mijn ooms en tantes. Ik ken mensen die gaan hun familie. Die moeten op een moment een koekje zitten op de bank of zo. Ik voel me bij mijn familie echt thuis. Dus ik hou van ze. Ze zijn er voor me. En tegelijkertijd zijn er dingen waar we niet over praten. En ik heb altijd vragen gesteld. Ze vonden me altijd super Nederlands, want ik ben brutaal, toch? Vrijpostig. Ik stel gewoon mijn vragen, niets te maken. Ja, ja, moeder zegt op een gegeven moment dat het enige Surinaamse aan je is dat je gelukkig altijd genoeg kookt voor iedereen. Ja, dat ik deel. Dat is wel heftig. Ja, dat moeten we wel even uitleggen natuurlijk. Nou, nee, laten we deze maar zo laten. Oh, zo, oké. Je hebt de leiding. Oké, let me go. Nee, maar wat er ook... ik laat me leiden, Femke. Je vertelde al eerder al over die beauty salon waar je was. Ja. Daar word jij een bounty genoemd. Ja, en door Eva. Het gaat nog veel verder. Er wordt tegen jou gezegd, kijk maar naar je zwarte familie, hoe zij doen. Ik zou het verleden laten rusten en dingen verwerken voor mezelf. Ja, ja, precies. Maar zoals ik zeg, jij hebt daar hulp bij nodig omdat je een luilak bent. Het is een stille regel, hou je mond. Jij kan dat niet begrijpen omdat je een bounty bent. Ja, en ja. Zij is Ghanees Nederlands. En heel aardig. Ze is normaal wel heel aardig, maar ze is ook heel streed. Maar ik heb liever dat mensen streed tegen mij zijn en zeggen wat ze vinden dan dat ze sneaky zijn. Dan ben jij een bounty. Ben ik een bounty? Hangt van, als een bounty betekent dat je zwart van buiten en wit van binnen... Nee, dat ben ik niet. Ik ben een zwarte vrouw. Ik woon in Nederland. Hallo, hoe kan je ontkennen dat je... Nee. Maar ze noemt je wel zo. Nee. En een luilak. Nee, precies. Het was, ze noemde mij een bounty. En ze noemde mij een bounty omdat ze vond... je hoort je ouders niet te bevragen. Ze hebben gedaan wat ze dachten dat goed was. En als jij, ze zei, ze heeft zelf ook bij een familielid gewoond. En zei ze, ik los het zelf op. Waarom moet je dat openbreken? Dat, het is niet nodig. Het is heel Nederlands van jou om je familie te bevragen. Het is heel Nederlands dat je nu weer aanklopt bij je vader en moeder. Ja, dus dat zegt zij tegen mij. Ja. En toen ben ik naar mijn moeder gegaan. En toen zei mijn moeder van, ja, je bent best wel Nederlands, jij en je zus allebei. Dat jullie heel erg luid kunnen praten over dingen. Ja, Surinaams. Nu wel een beetje, hoe zeg ik het nou? Mijn moeder zegt bijvoorbeeld van, ja, jullie praten te hard. Jullie zeggen dingen te duidelijk. Ik wil dingen altijd gewoon weten. Ik wil gewoon duidelijkheid. Ik wil gewoon vragen stellen. Ik wil niet het geheimzinnig. Ik bedoel, mijn moeder heeft dan bijvoorbeeld een tafel met een vaas daarop. Met bloemen. En dan gaat ze het eerst over de poten hebben van de tafel. Dan de tafel. Terwijl ze eigenlijk over die bloemen wil hebben. En dan de vaas. Ik wil het gelijk over de bloemen hebben. Jouw vader wilde het eigenlijk helemaal nergens over hebben. Jawel, maar niet met de microfoon erbij. Waarom niet? Hij is meer observerend, introvert, de kunstenaar, muzikant. Die niet met de microfoon dingen wil bespreken. Waarom? Hij is anders bedraad dan ik. Ik wil gewoon dingen delen. Ik merk nu al, doordat ik dit deel... wat er omhoog komt, dat mensen met mij delen, wat zij gaan doen, dat ze in actie komen. En mijn vader is anders daarin. Ja, ik heb heel lang gewacht om hem te vertellen dat ik dit aan het maken was. Vond ik heel spannend. En je zegt ook wel eens uren geweest, maar de vragen niet gesteld. Klopt, ik was bij hem, hij woont in Wijchen, om bandjes te zoeken, de familiebandjes. Ik dacht, laat me daar zelf naartoe gaan, want hij vindt ze niet... Ik heb misschien betere ogen. Dus ik was daar, ik had mijn recorder bij me, dus ik legde wel vast. Ik zei, ik ben met een documentaire bezig over de Surinaams-Nederlandse migratiegeschiedenis. Klopt wel een beetje, maar het is niet het hele verhaal. En toen heb ik hem... Ik dacht van, ik ga het wel vertellen. Maar ik was daar en ik heb het gewoon niet verteld. Nee. En toen was hij bij mij een hele tijd bezig geweest met dit maken. Toen was hij bij mij thuis, een paar maanden geleden. Of 2 maanden geleden, volgens mij. En toen zei ik van, kan ik met je praten over vroeger? En toen zei hij, ja, het is goed. Nou, het duurde echt nog... hij was aan het barras aan het bakken en dingen aan het doen. Het duurde echt nog 2 uur of zo voordat hij naar boven kwam... waar mijn werkkamer is. Hij komt naar boven. We staan een beetje in het halletje voor de kamer. En ik zei, ik wil het gesprek ook opnemen. Hij zei, nee. Hij zei, shit, zei hij wel. Oh, sorry dat ik dat zeg, maar hij baalde. Hij zei, nee, dat ga ik niet doen. Dus ik ging van binnen helemaal bibberen van... als ik hem niet heb, wat heb ik dan, weet je? Want ik wil het laten horen. Als ik een verhaal maak en ik maak mensen deelgenoot van mijn reis... en mijn zoektocht, dan wil je niet alleen mijn moeder horen... dan wil je ook mijn vader horen, hè? Vaders zijn heel belangrijk ook. Dus ik... hij zei nee. Dus ik dacht, oh, hoe krijg ik dit voor elkaar? Dus ik heel verhaal over... ja, de eerste generatie is er straks niet meer... en ik wil jullie verhaal optekenen, bladibla. Maar uiteindelijk heb ik hem zover kunnen krijgen. En heeft hij met me gesproken. Ja, en ik kwam achter dingen die ik niet wist. Zoals wat? Nou, dat hij op zijn 14e ook niet bij zijn ouders woonde. Dat hij in het internaat zat van de EBG, want zijn vader was dominee... Mijn zus wist dat wel trouwens, dus ik weet niet waar dat dan ligt. Maar ik was helemaal van, wat? Hij woonde dus ook niet bij zijn ouders. En toen besefte ik me, oh, dus voor hem is wat ik heb meegemaakt... heeft hij ook meegemaakt. Dat is iets normaals. Dat bevraag je niet. Dat is niet erg. Hij zei ook letterlijk tegen mij, je was bij familie, je was in goede handen. Dus... ja, ik was gewoon echt helemaal verbaasd. Waarom jij? Waarom niet je zus? Waarom niet je broer? Daar gaat de podcast over, hè? Ja, ik ben erachter gekomen dat... dat begon toen ik met mijn broer en zus... we zijn met z'n drieën teruggegaan naar Kuik, na lange tijd. Naar ons ouderlijk huis. Hoe was dat? Ja, alles leek kleiner. Ja. Maar het was wel mooi. Het was gewoon heel tof om met z'n drieën daar te zijn. Ja, ja, hoe was dat? Zij wisten wel waarom jij. Ja, zij zeiden tegen mij, Nicole, weet je nog wat je bijnaam was? Mami. En mijn bijnaam was mami, omdat ik echt een zorg was. Dus ik deed heel veel dingen aan het huishouden, afwassen, koken. Als er spanning was tussen mijn ouders, dan wilde ik ze helpen, het goed maken. Dus ik was de mami. En mijn moeder heeft in een later gesprek aan mij gezegd, ik voelde dat ik jou daar weg wilde halen, want ik wilde dat er voor jou gezorgd werd. Dus daarom, jij was het gevoelig kind. In Suriname hebben Mildred Caprino en Otmar Char, Plantage Berlijn, hebben hetzelfde tegen mij gezegd. Jij was het gevoelig kind. Dus ja, heel bizar om dat te horen. Om dat te horen. Ik had daar helemaal niet aan gedacht voordat ik hieraan begon. Dus het was verrassing na verrassing tijdens het maken. Ik kan me voorstellen dat het ook heel troostend is. Om dat te weten? Ik heb daardoor wel meer begrip gekregen. Ja, voor mijn ouders. Dat wel. En dat ze toch ergens jou hebben willen beschermen voor een rol die jou nog niet paste. Ja, zeker. Maar wat ik denk, waar ik nu achter ben, waarom ik zoveel boosheid nog in me had, is omdat er niet met mij gepraat werd. Er werd niets uitgelegd. Er werd medegedeeld. En ik denk dat communicatie zo belangrijk is als je kinderen hebt. Dat als iets groots, hè, want zo'n verhuizing is groot. Als zoiets groots in het leven van je kind gebeurt, dan moet je daarover praten. En het werd mij niet uitgelegd. En ik heb heel lang ook gedacht van ja, waarom? Ik val weer in herhaling. Waarom moet ik het hierover hebben? Het is toch goed? Er is, weet je. En er moest over gepraat worden. Ja, ja, ik wilde het weten. En ik ben ook blij nu dat ik dit heb gedaan. Want ik krijg nu berichten van andere kweekjes die hetzelfde hebben meegemaakt. Of broers en zussen van kweekjes die zeggen, oh, nu ga ik ook vragen hoe het voor hem was dat hij naar oma moest. Ja, en het gaat verder dan Suriname. Ik had een Duits witte man die zei, ik was ook een kweekje, weet je. Dus het is iets universeels. Gewoon, wat betekent het om als kind buiten je gezin geplaatst te worden? Wat doet dat? Als we bijna socioloog zijn, als je 13 jaar bent, is een hele gevoelige, ben je een gevoelige fase in je leven. Als je dan ergens anders geplant wordt, dat doet vergeet wat met je. Nooit meer, ja. Dat vergeet je nooit meer. En ik was het vergeten totdat ik die dagboeken weer zag van, oh ja, wauw, ik was echt eenzaam. Zat ik daar open te kijken, muziek te draaien, te lezen. En, ja, eenzame tijd, ja. Dat niet praten over dingen. Ik luisterde vandaag jouw radiodocumentaire Dicht bij Wit terug. Oh ja. Dat gaat over colorisme. Ja, huidskleurhiërarchie. Ja, wat is dat? Kun je dat uitleggen? Ja, kijk, 400 jaar kolonialisme heeft invloed gehad op hoe wij kijken naar wat schoonheid is. Hè? En ook ten tijde van de transatlantische slavernij, hoe witter je bent, dus hoe gladder je haar, hoe lichter je bent, hoe meer voordelen je kreeg. En dat werkt vandaag de dag nog steeds door. Dus er is natuurlijk racisme, een systeem van ongelijkheid. Dat gaat natuurlijk over systemen, instituties. Colorisme gaat over geïnternaliseerd racisme. Dus eigenlijk dat je binnen de groep, dus hoe lichter, hoe beter. Mijn zus bijvoorbeeld is lichter dan ik. En ik heb meegemaakt dat zij anders werd behandeld dan ik. Ik zal even kijken hoe je dat nog meer uitlegt. Het is eigenlijk echt gewoon van hoe lichter, hoe beter. Hoe lichter je bent, hoe meer privileges je hebt. Is het nu duidelijk? Ja, dat is, okay. Dat is duidelijk. En ook dat daar dus gewoon niet over gepraat werd. Het zit zo diep, hè? Het zit zo diep. Hoe kan je praten over iets wat je niet bewust weet? Snap je? Dus hoe kan je praten over iets wat vroeger werd bijvoorbeeld gezegd heel vaak, goed haar en slecht haar. Dus als je haar glad was, dan heb je goed haar. Als je haar kroes was, heb je slecht haar. Dat komt echt nog uit die tijd, hè, uit de transatlantische. En heb jij dat ook geïnternaliseerd? Zie jij dat ook zo? Ik denk dat als je in deze wereld leeft, die wit gedomineerd is qua uiterlijk en zo, de beelden die wij zien, hè, dus je, er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. We krijgen constant beelden die we zien, hè? En de beelden die we zien en de schoon die daar wordt geportretteerd is wel een bepaald beeld wat je ziet. En wij worden opgevoed door de beelden die wij zien. Als klein meisje, als klein zwart meisje, zag ik nooit zwarte meisjes op tv. Ik was zo blij dat ik Nelly Coman zag. Ik was zo blij dat ik Bill Cosby show zag. Ook, ja. Precies, dus ik zag de wereld geen spiegel. Terwijl jij bent wit, jij hebt spiegels gezien de hele tijd. Jij hebt de hele tijd jezelf teruggezien. Dus dat niet jezelf zien, dat doet ook wat met hoe je naar jezelf kijkt en naar de wereld kijkt. Want dan wil je lijken op wat je hebt gezien, dus precies, zo wit mogelijk. Juist. En dat heb je ook al bij witte mensen, hè, die bijvoorbeeld al per se blond haar willen hebben of glad haar. Wat je ziet, dat wil je worden. Denk aan het schoonheidsideaal van slank of zo. Weet je, dat je dat wil zijn. Dat is iets soortgelijks. Dus je neemt dat in je op. En dat internaliseer je zonder dat bewust door te hebben. Hè, bewustwording is niet aan kleur gebonden. Hè? Dat je ontwaakt, dat je ziet wat diep in jou zit. Hoe je naar jezelf kijkt. Ik heb mijn haar nu kroes. Ik heb een hele lange, toen ik klein was, toen ik jonger was, heb ik hele lange tijd mijn haar glad gemaakt. Kon ik niet zien dat dit ook mooi is. Omdat ons geleerd is om ons haar niet mooi te vinden. Ja, en wat ik uit je documentaire begreep is dat het nog niet verandert. Dat je spreekt aan een meisje van 10 die aan het schilderen is en die moet haar eigen huiskleur schilderen. Ja, dat was echt. Ik heb gehuild toen. Mijn zus die geeft portret tekenen op basisschool in Zuidoost. Vrijwilligerswerk, heel fijn dat ze dat doet. En daar waren zwarte meisjes. En mijn zus zei al van, Nicole, je gaat schrikken. Want iedereen tekent en schildert zichzelf lichter dan dat ze zijn. Ik zeg, nee joh. En ik heb het gewoon gezien. En er waren dus meisjes, zwarte meisjes, die zichzelf lichter schilderden. En zo'n meisje zei van, ja, ik wil gewoon lichter zijn, zei ze. Nou, en kijk, als ik daar ben met mijn microfoon, dan doet het me nog niet zoveel. Want dan heb ik een soort harnas. Dan je werkt. Ben je aan het werk? Ben het werk. Maar toen ik het afluisterde, ik brak echt een huilen uit van, wauw, wat een zelfhaat. Want we kennen allemaal die poppentesten, toch? He, van dat maakt niet uit welke kleur je hebt, dat je dan voor een witte pop gaat. En ook zwarte meisjes kiezen. Ook zwarte meisjes, pop. Ja, omdat dat de wereld is die ze zien. En dan hoor ik zo'n meisje, een bloedmooi meisje, zeggen van, ik wil lichter zijn. Brak mijn hart. Maar toen sprak ik ook Jabe Bledes, een professor uit Amerika. En die zei, maar ja, Nicole, dat is niet raar. Want wat zien zij om zich heen? Wat zien zij? Wat is schoonheid? Wat zien ze op tv? Wat zien ze in bladen? En als je dan zwarte mensen ziet, dan zijn ze licht gekleurd. Ook als je de populaire cultuur kijkt, ze zijn licht gekleurd. De vrouwen die ergens komen, zeg maar, die zijn eerder licht gekleurd dan donker gekleurd. Als ze donker gekleurd zijn en ze maken het wel, dan is het figuur weer heel slank. Dus er zijn allerlei onderzoeken. Het is echt heel heftig. Het is echt, ja, het is. Ja, we kunnen ook een programma overvullen. Jij spreekt ook met je neven, die ook gewoon zegt van, ja, eigenlijk. Zit er een grens aan wat ik aantrekkelijk vind qua kleur? Ja, dat was voor mij ook een shock. Dat ik erachter kwam dat zij, ja, ik maak er iets open bij ze, maar dat zij dus ook, wat je videoclip ziet, hè, hoe lichter, hoe beter. Dus het was gewoon, ja, dat was wel even een soort realisatie. Wat eigenlijk niet gek is, hè? Kijk, die populaire cultuur, wat zien we? Wat zijn de beelden die we zien? Dat is echt een bepaald soort beeld wat we zien. Hoe doe jij dat met jouw kinderen? Want jouw kinderen zijn nog jong, 11 en 7. Nou, ik omring ze met zwarte kunst. Ik neem ze mee in de musea. Ik lees ze voor. Ik probeer het voor te leven. Wat ik heel mooi om te merken vind, is dat mijn zoon Naïm een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft. Dat hij heel erg bewust is van taal en daarop let. Dat hij nu al Anton de Kom heeft gelezen. Dus ik vind ze nog veel, ja. En weet je wat is? Ik woonde in Kuik, hè? Zij wonen in Zuidoost. Ze hebben pas een geldinzamelingsactie gedaan voor de Black Archives. Een zwart archief, heel belangrijk archief. Dat had ik niet in Kuik. Weet je wel, zij wonen in Zuidoost, zij worden omringd door allerlei soorten mensen. Ik was het enige zwarte meisje op de turnclub, op de basisschool. Dus over hem maak ik me niet zo veel zorgen. Ik maak wel zorgen over de wereld en de samenleving. Maar ik denk dat ze heel erg bewust zijn. Ja. Ja. Maar dat was ook, heb ik ook reacties op gehad, hè? Op Dicht bij Wit. Dat was ja, ook... als je, het is ook verdrietig. Ja, dan hoor je over het bleken van je huid. En dat... Ja. Bleekmiddelen, die zijn niet aan te slepen. Maar dat geldt, dat is alle werelddelen, hè? Van Azië tot Afrika, tot Europa. Hier is het eigenlijk verboden, maar het wordt gewoon onder de toonbank verkocht. Dus dat mensen lichter willen zijn. Ik heb heel vaak dat ik door Zuidoost loop. Dan zie ik een vrouw en dan is haar gezicht een beetje rood. Dan zie je dat ze de huid bleekt. En wij zien dat dan aan. Dan kijk je naar de pols. En het is een hele andere kleur dan haar gezicht. En denk je. Want als je huid bleekt, dan word je een beetje rood. Dan word je in ieder geval een andere kleur dan je hand. En je wordt dan een beetje rood. Het is gewoon anders. Maar vooral zie je dan dat je gewoon kijkt naar het gezicht en de handen. Dan zie je echt een verschil. En ik weet dat ik iemand sprak ook voor de documentaire. En haar hele familie was licht, zeg maar. En ik kreeg bijvoorbeeld een oom en een tante. En ik kreeg een kind. Dat kind was eigenlijk veel donkerder. En toen later dacht ze van, hé, die hebben hun huid ook gebleekt. Dus zo diep gaat dat. En als je begint met zo'n project, weet je dan al hoe erg het is? Of kom je daar dan gaandeweg achter? Hoe kies je zo'n onderwerp? Ik wil altijd toch wel verborgen verhalen vertellen. Verhalen vertellen waar ik interesse in heb. Want als ik om me heen kijk in de journalistiek, ik ga gewoon heel eerlijk zijn, het is heel homogeen. En de mensen die het maken en de verhalen die naar boven komen, die gemaakt worden. En is heel homogeen dan wit? Ja, homogeen is voor mij niet alleen wit. Dat is ook stad, platteland, seksuele voorkeur, beperking, van alles is dat voor mij. Het is gewoon heel gelijksoortig. Wat was de vraag ook weer? Ik was het even kwijt. Het gaat zo om in mijn hoofd. Het ging even over hoe je je onderwerpen kiest. Ja, precies. Nee, het zijn toch echt wel dingen waar ik interesse in heb. Dingen die ik graag zou willen horen of lezen. En ik had nog nooit in Nederland een artikel gelezen over die huiskleurhiërarchie. Waar ik heel veel, wat ik ook heb meegemaakt, wat ik voel, wat ik zie in populaire cultuur. Dus ik dacht, ik wil dat onderzoeken. Ik wil het onderzoeken in mijn eigen omgeving. Ik wil het breder ontzoeken, gewoon in Nederland. Ik wil het breder. Ik heb een expert in Amerika gebeld. Dus ik wil, als ik iets wil weten, dan laat ik me niet tegenhouden door wat mensen eventueel zouden kunnen zeggen. Of omdat het niet eerder gemaakt is. Omdat het moeilijk zou zijn. Maar hoor je wel eens dat soort stemmen? Van nou, begin daar nou maar niet aan. Ik heb bij Dicht bij Wit gehoord van waarom moet ze dat nou doen? Waarom moet ze nou dat gaan delen? Waarom, weet je wel? Laat het gewoon hebben over eerst over racisme hebben. En niet over wat zich binnen de gemeenschap afspeelt. Maar ik denk dat je en kan doen. Ik denk dat we ons gewoon bewust moeten zijn van alle structuren. De grote, de kleine, micro, macro, alles. En dat we dingen ook niet individueel moeten opvatten, maar moeten zien dat we in een systeem zitten. Ja, als we het over racisme hebben bijvoorbeeld. En het is niet dat ik zeg, oh, je bent een racist. Nee, wees je bewust van de constructies die er gebouwd zijn. Weet je? Wees je bewust van hoe kolonialisme doorwerkt. Wees je bewust van wat privileges zijn. Ja. Ja. En wees je bewust van hoe belangrijk praten is. Ja. Dankjewel, Nicole. Wauw, zo snel. Zo snel, ja. De podcast Kweekje van mijn gast van vannacht, Nicole Terborg, is nu overal te beluisteren. En bij OVT op zondag. En bij OVT elke zondag, ja, bij de VPRO, ja, op de radio. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook overal te beluisteren. We zijn te vinden in alle podcast-apps. En wie zich daar abonneert, krijgt vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering online staat. Na het nieuws is Misha er en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is documentairemaker Walter Stokman mijn gast. Zijn film The Kiev Files is vanaf komend weekend te zien op ITVA. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.